Radio 1, het NOS-journaal. Het dodental bij de twee explosies in Iran is opgelopen naar ruim 100. De explosies vonden vandaag plaats vlakbij een plek waar een herdenkingsceremonie werd gehouden voor de Iraanse generaal Soleimani. Die werd 4 jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval gedood. In Alaska is een ijsbeer doodgegaan door de vogelgriep. Het is voor zover bekend de eerste ijsbeer die aan dit virus is bezweken. Dat zegt een dierenarts op Alaska tegen lokale media. De politie heeft nog eens 2 jongens opgepakt in verband met de steekpartij in Enschede op 22 december. Daarbij kwam een 15-jarige Syrische asielzoeker om het leven. En in het noorden van Zweden gaf de thermometer vannacht min 43,6 graden aan. Die temperatuur werd gemeten in een dorpje in het noorden van het land. Het was de laagste temperatuur in januari in 25 jaar tijd in Zweden. ANWB Verkeersinformatie. Er staat een lange file op de A50 van Os naar Arnhem tussen Ravenstein en knooppunt Valburg. De vertraging is daar 3 kwartier. Er is een ongeluk gebeurd, er zijn 3 rijstroken dicht, dus verkeer richting Arnhem en Nijmegen kan het beste de borden Utrecht volgen en over de A2 en de A15 rijden. Door dat ongeluk ook file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Wiegen en knooppunt Ewijk. Daar is de vertraging 1/2 uur. NPO Radio 1. EO. Jan-Willem Wesseling. Geld of je leven? Goedemiddag, tot 4 uur gaan we het hebben over economie hier op NPO Radio 1. En de ondernemersvereniging ONL heeft een nieuwe voorzitter, Erik Zinks. En een van zijn speerpunten is, natuurlijk zou ik bijna zeggen, minder regels voor ondernemers. Niet heel verrassend, want dit zei hij in 2010 op zijn allereerste werkdag als Kamerlid voor de VVD. Nou, met name het midden- en kleinbedrijf, waar ik natuurlijk een heel duidelijk profiel in heb. Dus daar wil ik in ieder geval dingen tot stand kunnen brengen. Wat moet er dan specifiek veranderd zijn binnen nu en een jaar? Met name de regelgeving, dat willen we natuurlijk inperken. En ik praat zo meteen met Erik Zinks over zijn eigen ondernemerschap en zijn wensen voor ondernemend Nederland. Geld of je leven? Maar we gaan het eerst hebben over elektrische auto's. Want het meest bekende merk op dat gebied is, nou ja, in ieder geval bij mij Tesla. Maar in het laatste kwartaal van 2023 was er voor het eerst een ander merk dat nog meer stekkerauto's verkocht. En dat was het Chinese merk BYD, oftewel Build Your Dreams. En ook in Nederland is het merk in opkomst. En dus is de vraag, wat is BYD eigenlijk voor een automerk? En hoe groot gaan ze misschien bij ons in Nederland wel worden? Nou, dat ga ik vragen aan Meindert Schut. Hij is presentator van de BNR-podcast De Nationale Autoshow. Goed dat je er bent, Meindert. Ja, dankjewel. BYD dus groter, in ieder geval in de verkoopcijfers, dan Tesla. Is dat eigenlijk nog een verrassing voor jou als kenner? Ja, en toch ook weer nee, want we zagen aan het begin van Q4 wel dat het een nek-aan-nek race zou worden tussen Tesla en BYD. Maar ja, het is toch wel een verrassing dat ze zo snel, zo hard zijn gegroeid. Ja? Dat is toch wel echt bijzonder. Om hoeveel auto's gaat het eigenlijk? Hoeveel produceren die bedrijven er in een kwartaal? Ja, in een kwartaal heeft BYD 526.000 geproduceerd. En Tesla ging het dan om 495.000. Er zitten 30.000 tussen. Als je het over het hele jaar bekijkt, is Tesla echt nog wel groter dan BYD. Dan gaat het bij Tesla om 1,8 miljoen. En bij BYD om 1,6 miljoen. Okay, maar gaat het dan in 2024 ook omdraaien? Wordt dan BYD de grootste nu ze die in aanslag hebben gemaakt? Dat is de grote vraag. Hè? Want de reden waarom het toch nog wel voor mij verrassend was dat BYD Tesla voorbij is gegaan, is dat Tesla ook wel de prijzen nog flink omlaag heeft geduwd. En er zit ook nog wel wat ruimte bij Tesla om die prijzen nog verder omlaag te gooien. Want die maken enorme marge op. Die ene auto die ze verkopen, maken ze behoorlijk veel marge. Dat zijn dubbel-digit cijfers. 10%. Het was ooit 25% zelfs. Nou, dat zie je bij Europese automakers absoluut niet. Dat betekent dat ze nog wel wat ruimte hebben om die prijzen nog wat verder omlaag te doen. Maar komt dat omdat ze in zekere zin een beetje monopolist zijn op die markt, dat ze zoveel marge kunnen pakken? Ja, het was wel, op een gegeven moment was het in het land der blinden is één oog koning natuurlijk. Dat is lang voor Tesla gegolden, maar dat is niet meer zo, want de Europese merken komen echt, ik heb net nog het lijstje bekeken van de elektrische auto's die van Europese merken afkomen komend jaar. Nou, dat is best behoorlijk veel. Mm-hmm. Die hebben echt wel een achterstand ten opzichte van Tesla. En tegelijkertijd komen de Chinezen dus ook. Dus ja, er komt veel meer concurrentie op de markt. Dus de vraag is, kunnen ze nog steeds zo hard groeien als ze al deden? Ja, en als Tesla de prijzen verlaagt, gaan zij misschien ook wel meer verkopen. Nou ja, en dan is die race, kan zo weer een andere weg inslaan. Het kan zomaar een spannende race worden. Toch even, het is wel interessant, want het is een merk dat je in Nederland niet superveel ziet rijden. BYD, waar worden die auto's vooral verkocht? Die worden voornamelijk in China zelf verkocht. Okay. 90% van de auto's die BYD maakt, die worden ook daadwerkelijk op de thuismarkt verkocht. Mm-hmm. En dus een heel klein deel in Europa. En want ze gaan natuurlijk ook nog naar andere delen van de wereld. Maar echt een heel klein deel in Europa. In Nederland dan nog een veel kleiner deel. Dat is echt niet heel veel. Nee. Nog. En Europa? Ja, Europa, ik heb niet precieze cijfers voor Europa. Maar zijn ze er zich al aan het focussen bijvoorbeeld? Ja, zeker. Want kijk, dat is het interessante van BYD. Ook hier in Nederland, omdat zij samenwerken met een belangrijke importeur, Lauman. Lauman is de partij die ooit Toyota naar Nederland heeft gehaald. Daar behoorlijk succesvol mee is geweest. Ja. Nou, die hebben BYD naar Nederland gehaald. En BYD heeft net aangekondigd dat ze een fabriek in Hongarije gaan bouwen. En dat is wel interessant, want dan worden die auto's dus binnen de Europese Unie gebouwd. En dat maakt het misschien weer wat aantrekkelijker voor Europese klanten, omdat die prijs omlaag kan, want er zijn geen handelsbelemmeringen meer. Oh, de importheffingen die je dan betaalt, die zijn dan weg. Wat is BYD eigenlijk voor een bedrijf? Ja, het is een heel interessant bedrijf eigenlijk wel. Ik ben nog even in verdiept, maar ze zijn in 1995 is het opgericht. Begonnen echt als accufabrikant. En echt een grote fabrikant hoor. Want ze hebben echt wel 60% van de nickel-cadmium batterijen ter wereld verkopen ze. En 30% van eigenlijk de lithium-ion batterijen die je gewoon in je telefoon hebt. Oké, komen ook allemaal van BYD. Komen van BYD. Grote kans dat een van ons hier in de studio gewoon een batterij van BYD in zijn broekzak heeft zitten. Wow, en is dat dan ook de kern van het bedrijf? Dat je batterijen kan maken? Ja, zo zijn ze begonnen. Hè, in 1995, in 2003 hebben ze dan een Chinees staatsbedrijf, een autobedrijf, overgenomen. Xinchuan, die maakte Suzuki's eigenlijk. Hè. Dat is een Japans merk van oorsprong. Die maakten ze onder een Chinese naam, maakten zij die dan ook. En die hebben ook nog weer een nieuw model gemaakt. Nou, in 2003 heeft BYD dat bedrijf overgenomen. En sindsdien heten die auto's dus ook BYD. En is het een autobedrijf geworden. Oké, en betekent dat ook dat ze de batterijen voor hun eigen auto's nog maken? Ja, die maken ze inderdaad. En niet alleen voor hun eigen auto's, maar ook voor andere auto's. Dus als jij een Tesla rijdt bijvoorbeeld, dan bestaat ook de kans dat daar weer een batterij van BYD in zit. Oh, maar dan hebben ze een sterke positie, kan ik me voorstellen. Als je ook zulke belangrijke onderdelen voor andere auto's maakt. Dat is het absoluut. En de batterijtechnologie, dat gaat ook wel heel erg bepalen wie er succesvol gaat zijn in de toekomst, omdat die batterijen bepalen hoe ver je kunt rijden, hoe snel je kunt opladen. He, dat zijn de twee belangrijke elementen eigenlijk van een elektrische auto. Zijn dat toch wel de twee belangrijke? Het is ook niet voor niets dat ook Tesla investeert in zijn eigen batterijen. Die willen een grote fabriek, hebben ze begin vorig jaar aangekondigd, een grote fabriek in Texas bouwen. Ze wilden ook in Duitsland een grote fabriek met accu's gaan bouwen, maar die hebben ze uitgesteld. Maar ze hebben echt wel die plannen om zelf ook uitgebreid accu's te gaan bouwen. En dus ook onafhankelijk te worden, zoals dat BYD ook is in zekere zin. Ja. Nou denk ik dat voor de meeste mensen denken, ja, ik wil misschien wel een keer een elektrische auto, maar het is zo ongelooflijk duur. Ja. Is een BYD goedkoper dan de gemiddelde elektrische auto op de Europese markt? Ja, maar dat is wel heel relatief. Oké, want de goedkoopste BYD die eigenlijk net op de markt is, ik heb hem niet zo heel lang geleden nog gereden, de BYD Dolphin, die is met een vanafprijs van €30.000. Oké. Nou, vind ik best behoorlijk veel geld. Ja. Hè, maar een Europese nieuwe auto kost ook wel zoiets, toch? Nou ja, meestal wel. Hè. En als je kijkt naar de meeste elektrische auto's, die gaan wel richting Tesla heeft de prijzen behoorlijk verlaagd, dus die komen alweer een beetje in de buurt. Maar als je de goedkoopste elektrische auto van dit moment op de Europese markt bekijkt, dan is dat gewoon een Europese auto. Dat is namelijk de Dacia Spring. Die kost €20.000. Oké, dus qua prijs hoef je er niet voor te kiezen? Nee, dat hoeft niet. Ik denk wel dat ze echt nog wel een stuk goedkoper worden. En de vraag is natuurlijk, wat kun je ermee? Want die prijs, wat ik al zei, van die BYD Dolphin, die start bij €30.000. Maar dat is eigenlijk de auto die je niet wil hebben. Want die heeft een beperkte actieradius. Precies wat ik net zei. Het gaat om actieradius. Oplaadsnelheid. Hoe ver is die dan bijvoorbeeld? Nou, dus 340 volgens de boekjes. He, dat is de officiële meting. Meestal in de praktijk. En zeker als het kouder is, wordt dat minder. Dus ga daar misschien wel een kwart tot een derde vanaf. Dan blijft er nog maar 250 over of zo. Voor het meeste dagelijkse verkeer is dat natuurlijk prima. He? Want mensen rijden 30 kilometer per dag gemiddeld. Dus ja, dan haal je dat wel. Maar ja, als je dan ook nog maar heel langzaam kunt laden. De Dolphin, de instapper, die laadt met één fase. Het wordt een beetje technisch. Maar je wil minimaal 3 fasen laden kunnen hebben. Okay, dat gaat gewoon veel sneller. Dat wordt inderdaad technisch. Hoe zit dat met die fases? Ja, dat is gewoon minder capaciteit. Eigenlijk is 1 fase wat je in een normaal huis hebt. Hè, dat is goed voor je lampen en dergelijke. Maar voor het laden van een grote accu is het echt wel heel erg weinig. En dat duurt het gewoon uren voordat die accu gevuld is. Tja. En als je dan iets verder kijkt, zijn dan die BYD's een beetje oké auto's? Of denk je, dat is qua kwaliteit misschien toch wel weer minder dan de Tesla? Het is moeilijk om te zeggen op dit moment nog, hè, omdat ze pas net op de markt zijn. We hebben nog niet zo heel veel ervaring mee. Maar ik wil er wel bij aangeven, er komen zoveel Chinese merken op de markt. Het lijkt wel een beetje een bord spaghetti die tegen de muur wordt gegooid. En we zien wel wat er blijft hangen. Okay. Dus dat vind ik nog wel. Ik weet niet welke Chinese merken hier straks nog voet aan de grond blijven. Houden. We hebben in het verleden Landwind gehad. Die is hier naartoe gekomen. Chinees merk. Nou, die heeft het echt niet gered. Nou zit BYD dus wel bij een grote Nederlands dealermaatschappij. Lauwman. En dat geldt zo ook voor MG. Die zitten bij Van Mossel. Ja, daar kun je altijd wel terecht. Dus dat is nog wel redelijk te vertrouwen, denk ik. Ja. Erik Ziens, voorzitter van ONL. Interesse in zo'n Chinese elektrische auto? Of laat je die nog even aan u voorbij gaan? Ik laat hem even naar me voorbij gaan. Want als ik de actieradius hoor, dan krijg ik toch wel wat problemen, denk ik. Ja, u moet iedere dag, of in ieder geval 3 dagen per week, van Drenthe naar Den Haag. Dus gaat dan net als het een beetje warm is. Ja, dan moet ik wel zeggen, ik overnacht dan meestal wel. Want anders blijf ik maar rijden. Maar dat gelaat, ik ben daar nog niet echt kapot van. En bovendien, dat heb ik ook als punt wel genoemd in eerdere discussies die ik gehad heb over laadstructuren. Je ziet voor de kleine ondernemers, met name in de steden ook, dat die laadstructuur op dit moment gewoon nog niet op orde is. Het net is nog overbelast. Het net is overbelast, maar ook op dit moment zien we dat in die steden, dus stel bijvoorbeeld een bakker die ik sprak, die wil over met zijn gasoven, die wil die in gaan ruilen, daar wil hij een elektrische oven voor aanschaffen. En dan zegt de beheerder, die zegt, dat duurt nog wel 2 jaar voordat we een kabel leggen. Dus uit solidariteit met de kleine ondernemer blijft u lekker diesel rijden. Nou, dat klinkt goed. Maar we gaan wel kijken wat de tijd brengt. Ja. Kijk, wat ik ergens ook een beetje denk, Meindert, bij zo'n Chinese auto. Ja, er zit ontzettend veel techniek in. Ja. Misschien wel GPS en zo. Weten we zeker dat de Chinese overheid daar bijvoorbeeld niet bij kan en precies weet waar we rondrijden of die auto op afstand uit kan zetten of zo? Weten we zeker dat het helemaal onafhankelijk functioneert? Nee, dat weten we niet helemaal zeker, maar het is natuurlijk wel zo dat ook Chinese auto's zich gewoon aan de regels moeten houden die hier op de Europese markt zijn. En als er 1 markt is waar men wel echt goed kijkt naar privacygevoeligheid, dan is het de Europese markt wel. Dus ik vind ook altijd alles wat in Brussel besloten wordt over dat soort regels, dat worden bijna altijd wereldwijde regels. Hè? Omdat als je in Europa zo'n auto kunt plaatsen en kunt verkopen, dan kun je dat overal. Maar dat betekent ook dat er mensen zijn die moeten controleren hoe die software in elkaar zit. Gebeurt dat ook? Nee, dat gebeurt zeker wel, maar ze zullen zeker meekijken. Hè? Want bij Tesla gebeurt dat ook gewoon. Tesla vangt heel veel informatie uit die auto's op. En de vraag is natuurlijk altijd, als je zo'n auto koopt, is die informatie dan van jou als eigenaar of is die informatie nog altijd van de fabrikant? Deels is het heel goed dat ze die informatie binnenhalen, want daardoor kunnen ze hun producten verbeteren. De auto's ook zelf gewoon sneller verbeteren. Maar ja, het is wel toch soms ook privacygevoelige informatie. En ik had een tech-redacteur van BNR naast me zitten in een Chinese auto. En die ging gelijk wel het systeem in om even de privacy-knoppen uit te zetten. Oh, daar kun je zelf ook nog wat aan doen. Ja, je kunt er zelf nog wel wat aan. Dan moet je wel even diep het systeem in. Oké, nou dan moeten we dat maar via de BNR Tech-podcast gaan leren. Dankjewel, Meindert Schut, dat je ons wilde bijpraten over dit. Dus al hele populaire automerk dat in Nederland nog een beetje voeten aan de grond probeert te krijgen. BYD heet het. Dankjewel dus, Meindert. Jij bent de presentator van de BNR-podcast, de Nationale Autoshow. Geld of je leven. Ga ik praten met toch wel een ras ondernemer die het in zijn nieuwe functie op gaat nemen. Dat deed hij al, maar hij heeft het nu in een andere hoedanigheid voor al zijn hardwerkende collega-ondernemers. Erik Ziens was tijdens de kabinetten Rutte 1, 2 en 3 Kamerlid voor de VVD. En sinds kort, sinds 1 december, is hij voorzitter van de ondernemersorganisatie ONL. Nogmaals welkom, Erik. Hoeveel bedrijven heeft u zelf eigenlijk gehad? Heeft u ze wel eens opgeteld bij elkaar? Nou, vanaf het moment dat ik eigenlijk begon te ondernemen, dat was eigenlijk rondom mijn 21ste, heb ik, denk ik, een 8-9 verschillende activiteiten uitgevoerd. Waar begon het mee op 20-jarige leeftijd? Nou, dat begon met een groothandel in faillissementpartijen. In die jaren was er natuurlijk een enorme recessie. En, jaren 80, schat ik zo in? Ja, dat klopt. En dan kon je inderdaad op faillissementen kon je vrij goed je slag slaan als je wat handgeld had. En dat had ik op dat moment, dus daar heb ik best wel redelijk mee geboerd. De een zijn dood is de ander enzovoort. Ja, het klinkt lullig, maar dat ging inderdaad wel in die tijd zo. En gelukkig is dat tegenwoordig allemaal wat anders geregeld als het gaat om saneringen en dergelijke. Maar in die tijd werd gewoon door de Belastingdienst ook gewoon je hele boedel geveild. als je niet voldeed aan je verplichtingen. Overigens gebeurt dat tegenwoordig nog wel, maar niet zo snel meer. Ja. Maar ja, daarna ben ik nog wat gaan doen in de horeca. Met een horeca-exploitatie. Mijn vrouw en ik zijn toen een eerste kapsalon begonnen, weet ik nog wel. Okay. Als vennootschap onder firma. Zij had geen eigen bedrijf, dus leek me wel goed dat zij ook voor zichzelf ging beginnen. En daarna een textieldrukkerij, een groothandel in sport- en promotiekleding, een reclamebedrijf. Ja, nog een aantal van dat soort dingen. Maar betekent dat dat u dan iets zoekt waarvan u denkt, daar heb ik echt wat mee? De faillissementen vind ik waanzinnig interessant. Of is het puur dat ondernemen eigenlijk los van de sector? Ja, dat los van de sector. Is. Kijk, ik nam een textieldrukkerij over. Nou, ik had helemaal geen grafische achtergrond. Dus dat was een drama de eerste maanden toen ik dacht dat ik dat zelf kon. Ja. Maar goed, daar ben ik uiteindelijk wel redelijk goed ingerold. Maar ja, dat zijn dingen waar je dan tegenaan loopt, waar je kansen ziet. En ja, die kansen zag ik. En ja, uiteindelijk pakt dat gelukkig goed uit. En er zijn natuurlijk ook dingen die je doet als ondernemer. Die wel eens een keer misgaan. Ook dat gebeurt. Heeft u een voorbeeld? Ja, ik had voor een organisatie in die tijd, Automotive. En hier werd al gesproken over allerlei auto's. Vanuit Europa werd toen gezegd dat die merken moesten overal verkocht kunnen worden. Hm. En wij deden heel veel voor Vakgarage Nederland. Inmiddels een hele grote groep voor de signing en dergelijke. Dus de aankleding met lichtbakken en zuilen en dergelijke. En de toenmalige directeur die daar neergezet was bij die stichting, die vond ook dat er een nieuwe formule moest komen. En dat heette United Car Dealers. Volgens mij zit er nog één ergens in Soest. Maar er zijn toen, daar zouden 20 of 30 in ieder geval op korte termijn, die lagen nog op de plank, die moesten wij gaan inrichten. Dus daar heb ik zelf ook voor zijn geïnvesteerd. Nou, ik geloof dat bij de zesde was het gebeurd. Gelukkig, wij zijn daar goed uitgesprongen, maar ja, het was toch wel een misser. Ja, maar ik vind het wel grappig dat je dan ervoor kiest om ergens in te stappen, gewoon puur omdat je er een kans in ziet en dat je niet eindelijk, nou, die sector vind ik interessant of boeiend, maar dat puur een soort ondernemersinstinct is. Ja, het is een gevoel wat je hebt bij hetgeen wat bij je aangeboden wordt. En dat gevoel, dat laat je eigenlijk nooit in de steek, zeg ik. Het wil wel eens een keer misgaan in de uitvoering. Wat ik net al aangaf, de twee voorbeelden die ik noemde. Ja. Maar uiteindelijk zag je ook dat voorbeeld wat ik noemde qua automotive, zie je dus dat er bepaalde formules toch echt wel goed zijn ontwikkeld. Ja. Vakgarage Nederland bijvoorbeeld, daar deden wij veel werk voor. Nou, dat is enorm uitgegroeid in die tijd. Dus dat waren voormalige dealers, kleinere dealers van de merken, ja, die ervoor kozen om centrale dealers te openen met grote vestigingen. Ja, maar het lijkt me heerlijk. Want met uw ondernemer kunt u alle kanten op inspringen waar u zelf wilt. Een bedrijf groot maken als u denkt, nou, dit vind ik wel interessant. Gaat u in 2010 de politiek in? Dat is alle wendbaarheid uit je bestaan, lijkt me. Nou, dat werd nog wel een ding. Ja, dat klopt. Nee, maar mijn vrouw had natuurlijk nog wel steeds die kapsalons. Ja. Dus daar bemoeide ik me nog wel een beetje tegenaan. Qua personeelszaken en dergelijke. Ze heeft nu 30 medewerkers daar lopen. En onze dochter heeft daar inmiddels de leiding over. Dus die vraagt ook altijd nog om advies bij haar vader. Vind ik wel leuk. Maar goed, die politiek die heeft mij altijd getrokken. Ik vond dat leuk. Dus ik ben gemeenteraadslid geweest naast mijn ondernemerschap. Ik ben provinciaal voorzitter geweest voor mijn politieke partij. En daarna ben ik de Tweede Kamer ingegaan. En dat vond ik echt wel een uitdaging. Ja, want zijn dat niet twee totaal verschillende werelden? De praktische ondernemerschap en misschien toch wat wolligere Den Haag? Jawel, en toch zitten er wel raakvlakken in. Kijk, enerzijds, ik vertelde net dat je als ondernemer heel veel dingen probeert. En daar gaan er ook een aantal wel eens een keer niet zo goed. Als politicus, als je dat doet en je doet van de 10 dingen 9 goed en de 10e gaat mis, ben je gelijk van het toneel verdwenen. Ja, want wij letten toch als ondernemer, snel op tiende. Ja. Ja. Nee, als ondernemer vertel je natuurlijk wel op de verjaardag en je successtories. En ga je heel snel, en dat is het leuke van ondernemerschap, als je denkt, het gaat niet goed met deze, dan stop je ermee. Ja. En bij de politiek zie je vaak dat ze voortgaan op de ingeslagen weg, omdat en dat nou eenmaal afgesproken is. Dus ze zijn kennelijk niet zo snel in staat om een proces wat zal ingegaan zijn, om dat onmiddellijk te stoppen, omdat ze zien, dit wordt een fiasco. En dat heeft u een beetje geprobeerd in te brengen? Daar. Dat probeer ik nog iedere keer in te brengen. Zie bijvoorbeeld het voorbeeld nog geen half jaar, drie kwart jaar geleden, dat we in één keer plotseling voor plastic bakjes bij de cafetaria of bij de Chinees moesten we gaan betalen. Ja, kom op, waar was dat toe bedoeld? Ja, dan moest je eigen bakje meenemen. En vervolgens conflicteerde dat met de eisen als het ging om hygiëne. Dus als jij daar met je bakje stond, dan zei die ondernemer, ja, ik weet niet wat je hier aanlevert, maar gaan we echt niet doen. Want dan ben ik straks aansprakelijk. Ja. Dus, en dat is op dit moment ook even on hold gezet. Hè? Dus de minister heeft inmiddels een brief gestuurd die zegt, nou, we gaan er niet op handhaven, we houden de wet wel aan. Maar het is een absurde wet. En ze heeft dat overgelaten aan het nieuwe kabinet. Ondertussen zie je dat je nog steeds wel bij je Chinees waarschijnlijk voor dat bakkie betaald, maar hij hoeft er niet meer voor te vragen. Ja, en als ondernemer had u gedacht, daar waren we al lang mee gestopt. Ja, weet je, sterker nog, we waren er niet eens aan begonnen. Het is gewoon een absurd idee. Als je het nu ziet, ik heb voor een bepaald bedrijf in Oosterwolde, die heeft zelfs een milieuprijs gehaald, het bedrijf Lim, die dit aan circulaire economie. Dus die haalden al die kartonnen bekertjes die je hier bijvoorbeeld ziet, ja, die haalden ze bij ziekenhuizen weer op, die werden weer vermalen en er werden weer kartonnen bekertjes, of er werden geen kartonnen bekertjes van gemaakt, er werden tomatendoosjes van gemaakt. Maar het werd weer hergebruikt. In die wet moesten plotseling al die bekers werden verboden. Dus al die ziekenhuizen moeten op dit moment weer de afwasmachines gaan installeren. Niemand weet dat. Was per 1 januari of niet? Dat was per 1 januari, maar dat is nu even on hold gezet. Maar in principe hebben de meesten die investering al gedaan. Dus die hebben allemaal weer keramiek aangeschaft. Je komt met bekertjes kom je aan. Je komt met allerlei prusselarijen aan. Je komt bij een tankstation en er staat er in een keer bij: heeft u uw eigen beker bij u? Weet je, allemaal dat soort gekke dingen. Dan denk je, waar haal je het vandaan? Oké, maar andersom, zijn er ook wel lessen geweest waarvan u dacht, nou, als ik nu weer echt volop aan het ondernemen was, dan neem ik dit mee uit dat politieke bestaan, het overlegmodel enzovoort enzovoort? Het overlegmodel is natuurlijk altijd goed, omdat je vaak als ondernemer even vergeet dat in de politiek allerlei besluiten genomen worden die voor jou als ondernemer zeer belangrijk zijn. Daar ga je vaak aan voorbij, dan denk je, ach, het zal wel meevallen. Dus als je daar in ieder geval het lijntje blijft houden, ook bij de politiek, dat je weet wat daar besproken wordt, hoe de onderwerpen ook ter tafel komen, dan kun je daar nog een beetje op gaan sturen. Daarom voel ik me ook zo goed thuis bij Ondernemer Nederland. Maar ik zit nu op die stoel. Ja, en dan gaat u gewoon natuurlijk dat voor die ondernemers doen. U gaat praten met de politici. Is die uitslag van 22 november nou eigenlijk een goede uitslag voor ondernemers geweest? Ja, dat is nog moeilijk te zeggen. Kijk, wat denkt u? Bedoel, u heeft daar lang rondgelopen, heeft al een idee, denk ik? Ja, dat heb ik ook. En sterker nog, ik loop er nog steeds rond. Ik ben namelijk ook nog lid van de Raad van Toezicht van het Internationaal Perscentrum Nieuwspoort. Dus ik kom met enige regelmaat nog politici tegen. Kijk, er zijn natuurlijk nu 4 partijen aan tafel genodigd die met elkaar spreken. En als ik de woordvoerders van het MKB daar tegenkom, dan merk ik dat ze allemaal het MKB wel een warm hart toedragen. Ze weten donders goed dat de ondernemers uiteindelijk het geld opbrengen in Nederland, waar je al die leuke dingen van kunt doen, en ook de minder leuke dingen doen als het gaat om veiligheid, politie, onderwijs, et cetera. Het zijn de ondernemers die dat moeten opbrengen. Dat begrijpen zij heel goed. Alleen je ziet dus dat in een aantal partijprogramma's van die partijen de zaak nog niet echt goed doorgerekend is. Dus ik ga ervan uit dat ze wel kiezen voor financieel beleid, dus voorzichtig financieel beleid, in plaats van dat ze een Sinterklaaskabinet gaan vormen. Ja, want je zou zeggen, een rechtse meerderheid is goed voor ondernemers. Ja, die rechtse meerderheid, dat klinkt wel heel erg mooi. Maar van oudsher, ik heb natuurlijk zelf een aantal periodes daar meegedraaid. De partij van Geert Wilders, de PVV, is op immigratie, integratie inderdaad rechts te noemen. Maar als je kijkt naar de sociale paragraaf, zijn ze juist best wel, en dat deden ze in het verleden ook, stemden dan altijd mee met de SP. Dus dat geeft toch wel een stukje zorg. Ja, want dan als bijvoorbeeld even 2 dingen die ter tafel komen bij de formatie, benieuwd hoe jullie daar tegenaan kijken, is minimumloon. Heel veel partijen zeggen moet omhoog. Zeg je dan als ondernemers, nou, dat kan nog wel een stukje, of maak je je daar dan toch zorgen over? Ik denk dat de rek bij de ondernemers er op dit moment een beetje uit is. Kijk, dat minimumloon mag wat de meeste ondernemers betreft best wel omhoog. Althans, men vindt dat men meer mag verdienen. Mm-hmm. Wat je ziet is dat de premies die daar aan avenant zijn, hè, de premies die nodig zijn voor de pensioenen, premies, loonbelasting, et cetera, dat hangt allemaal aan dat salaris. Plus het feit dat het hele loongebouw op zijn kop gaat. Dus een verhoging van 1 euro minimumloon betekent niet 1 euro extra kosten voor die ondernemers. Nee, natuurlijk. A, zijn dat meer kosten? Mm-hmm. B, is het zo dat die ondernemer de kosten door moet berekenen in zijn kostprijs om te zorgen dat hij uiteindelijk nog een boterham verdient. Dus dat betekent uiteindelijk degene die meer gaat verdienen, gaat ook meer betalen voor zijn producten. Dus het is het paard achter de wagen spannen. Een oplossing zou kunnen zijn dat de overheid een keer zegt dat die lasten voor de ondernemer, dat die omlaag gaan, zodat netto de werknemer meer overhoudt. Maar u vertegenwoordigt vooral de kleine ondernemers, echt iets anders dan VNO-NCW doet. Ik denk dan ook, kleine ondernemers, zouden nou echt zoveel mensen met het minimumloon in dienst hebben? Er zijn, moet luisteren, mijn vrouw is een kleine ondernemer. Ja. Heeft wel 30 mensen in dienst. Ja. Daarmee is ze een kleine ondernemer. Ja, maar niet al die kappers verdienen het minimumloon. Nou, sterker nog, wat er nu gebeurt is dat je ziet dat in dat loongebouw wat daar is opgesteld, dat degenen die jonger waren het minimumloon op een minimaal bedrag kregen. En dat vervolgens dat de hele loongebouwstructuur op zijn kop gaat. Omdat een dame die net junior stylist was en iemand die 2 jaar lang gestudeerd heeft, die verdient nu hetzelfde als die junior stylist. Dus die onderhandelingen moeten nog gaan plaatsvinden. Dus dat hele loongebouw schuift op. En dat zijn allemaal extra kosten voor die ondernemer. Ja, en daar staat niemand bestil. En dat niet alleen. Maar ook de AOW'ers, die krijgen allemaal erbij. En dat komt allemaal uit die grote pot van belastingen. En dat moet allemaal weer opgebracht worden door die ondernemers. Ja, dag, dank je de koekoek. Dat houdt een keer op. Ander groot onderwerp is natuurlijk arbeidsmigratie. Ja. Daarvan zijn er echt wel wat partijen die zeggen dat moeten we misschien gaan inperken. NSC zegt het bijvoorbeeld. De PVV denkt daar ook over. Dan weten we van grote ondernemingen dat die zeggen, pas daar nou mee op? Hoe kijkt het MKB en ONL daar tegenaan? Daar moet je ook voor oppassen. Kijk, het is heel simpel. Als je praat over arbeidsimmigratie, heb je natuurlijk twee types daarin. Je hebt de hoger opgeleide. Hè. Kijk naar ASML in Brainport. Ja. Brainport heeft natuurlijk die hoog opgeleide mensen ook ingevlogen. Die kennismigratie noemen we het. Juist, dat is kennismigratie. En dat betekent ook dat met name ook de lokale ondernemers daar vaak ook goed mee boeren. Want denk er nou eens aan bij ASML, daar is altijd wel iemand jarig. Dus er zitten heel veel bakkers, die leveren daar regelmatig hun gebak, et cetera. Ja. Ik probeer even aan de hand van zo'n simpel voorbeeld eruit te leggen. Als je kijkt naar het andere segment, en dat zijn met name ook de plukkers van tomaten, paprika's, et cetera. Ja, dan zie je dat is weer een andere groep. Maar er zijn wel mensen die komen hier om te werken en die hebben ook gewoon recht op een normaal inkomen, zoals Nederlanders ook betaald worden. Dat is 1. Het tweede, huisvesting. En nu wordt het heel erg gekoppeld aan de huisvesting, omdat er een woningtekort is. Maar is best logisch, toch? Want de arbeidsmigranten die hier wonen, daar kunnen Nederlanders niet wonen. Daar kan, maar het gekke is dat op dit moment heel veel ondernemers, ook bijvoorbeeld in het Westland, zelf wel initiatieven ontwikkeld hebben met flexwoningen in de buurt van hun bedrijf, die daar geplaatst kunnen worden. Daar zijn al heel veel goede voorbeelden van. En die kunnen gewoon hun mensen daar onderbrengen. Die zien dat als hun verantwoordelijkheid en zorgen ook voor een goede huisvesting. En daar zie je juist vaak dat de overheid weer veel te lang wacht met het verlenen van vergunningen, et cetera. Doe dat nou sneller. Maak daar gebruik van de innovatiekracht van ondernemers om dit op te lossen. Ja. U gaat zelf ook met die onderhandelende partijen praten. Wat is dan het belangrijkste punt dat u zelf inbrengt? Nou kijk, als het gaat om arbeidsimmigratie of nee, andere, gewoon in het algemeen, even los van de punten die zij dan naar u vragen. Waar ik op dit moment me heel erg zorgen over maak, en dat heb ik wel vaker uitgesproken, is dat die coronaperiode heeft toch voor heel veel pijn gezorgd bij bedrijven. Mm-hmm. En men heeft allemaal gedacht dat die periode daarna zodanig zou zich zou gaan ontwikkelen dat er weer geld verdiend zou gaan worden. Je ziet dat die bedrijven in die coronaperiode uitstel van belasting hebben gekregen. Dus daar hebben ze gebruik van gemaakt. Sommigen hebben dat gebruikt om te gaan investeren. Sommigen hebben gedacht, nou weet je, we parkeren het even en we zien het wel. En toen zag je na corona, bijvoorbeeld in de horeca, men kon geen personeel krijgen, men was beperkt open. Kon niet de omzetten draaien eigenlijk die men had gedacht te kunnen draaien. Daarna kreeg men de oorlog in Oekraïne, verhoging van de huren, verhoging inkoopprijzen, energie, maar de minimumlonen. Ondernemers kunnen wel tegen een stootje, toch? Ja, maar de rek is er echt uit op dit moment. Want deze mensen moeten dat allemaal terug gaan betalen. En dat betekent dat uiteindelijk dat geld wat ze terug moeten gaan betalen niet geïnvesteerd kan worden in nieuwe initiatieven. Dus daar moet je echt goed naar gaan kijken of daar maatwerk geleverd kan worden. U wilt meer uitstel? Nou, het kan meer uitstel zijn, maar het zou ook in een andere vorm gegoten kunnen worden. Dat er op andere periodes afgelost kan worden. Nu wordt die 60 maanden, of die 60 maanden, hè, die 5 jaar, wordt gedeeld door het aantal jaren. En dat moeten ze per maand een vast bedrag betalen. Dus daar zou je misschien wat flexibel mee kunnen zijn. Gaat u dus aan werk het komend jaar. Dank voor dit gesprek. Erik Siens, voorzitter van de ondernemersorganisatie ONL. En tot zover Geld of Je Leven voor vandaag. Hier zo meteen Radio 1 Vandaag met Lammert de Bruin. En wij zijn er morgen weer. Graag tot dan. Ik wens u een mooie middag. Geld of Je Leven is een programma van de EO. NPO Radio 1 podcast. Clary Polak was een kritische en onbevangen interviewer die niets moest hebben van uiterlijk vertoon. En dat deed zij goed met humor. Een frons en die betoverende blik erbij. Maar de toon bleef toch heel relaxed. Met zelfrelativering en milde spot benaderde ze haar gasten en het leven. Tot het laatste moment bewaakte ze haar persoonlijke autonomie. Eind augustus overleed ze. Wij hebben veel gesprekken over de dood gehad. En dat Clary niet veel ouder zou worden, dat was mij wel duidelijk. Wat blijft na de dood van Clary Polak? Luister naar de nieuwste aflevering van Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Maak kennis met kunstenaars Christoffel en Kate Bisschop. Het powerkoppel van de 19e eeuw voert je mee naar vervlogen tijden. Christoffel en Kate Bisschop. Verlangen naar vroeger. Nu te zien in het Fries Museum.